is Hans Mantel voor Jazz Meeting. Jazz Meeting is een ontmoeting, ontdekking in een wereld vol improvisatie, inspiratie en creatie. Kortom, jazz beleven. Techniek Herman Thijs, presentatie en samenstelling Cynthia Thijs. Anything to make themselves feel good, yeah. I know you hear a lot, but not enough. What do you really should? Oh yeah. But please don't tell me we're the same brush. Don't you know I mean you? For himself, it just makes a common sense. But it ain't right, it whispers in your ear. A love is a vain pretense. And if he doesn't amend his ways, then we'll act more than a word. Thank you. yeah. Welkom in Jazz Meeting. Dat was Swinging Wide van singer-songwriter Ola Onabuda. Onlangs is de single uitgebracht op de SWR Classic met de SWR Big Band in Stuttgart. In maart en april zullen nog 2 singles uitgebracht worden en de albumrelease zal zijn op 11 mei. We gaan zo luisteren naar My Heart and Soul uit 1996 van saxofonist en componist Michael Paulo. En dan I'll Be Waiting van de Amerikaanse akoestisch gitarist en componist Earl Klug. Hij werd op 16-jarige leeftijd ontdekt door jazz multi-instrumentalist Yusef Lateef. In Your Wonderland van de Indonesische soul singer-songwriter en music producer Teddy Aditya. Van zijn album Nothing Is Real. If You Hear Me van bassist Ben Williams. Hij verdiende zijn strepen in de Grammy-winnende Unity Band van Pat Metheny. En hij zegt, Pat heeft een grote invloed gehad op zijn schrijven en arrangeren. I Wished on the Moon van de Canadese jazzzangerist en pianist Diane Krall. Wereldwijd heeft ze zo'n 15 miljoen albums verkocht. 2 Grammy Awards, 8 Juni Awards. En sinds 2003 echtgenoot van Elvis Costello. En we beginnen met Running Out of You. Dat is van Suitcase. In 2018 verscheen het album Suitcase, The Only One. Een jazzy vertolking van songs uit de Americana songboek van Suitcase. Die behalve singer-songwriter ook met Jesse Cohn en pianist Dimitar Bodirov tekende voor de productie van het internationaal goed ontvangen album. Het collectief bestaat verder uit Jens Duppe op drums, Michel Ivanov bas, featuring Erik Vloeimans. Maar dit is dan het nummer Running Out of You van Suitcase. Running out of things to say, things to make you come my way, change the way you make me feel, here and evermore. I used to feel you through and through, but nowadays it's almost like I'm running out of you. As it took pages from an open book, made me look for words again to say how much I care. We used to read it day and night, but now it seems we're almost losing sight. Running out of you, I'm running out. Nothing left to do. I see me running out of you. If there was a way indeed to turn as I tried to say. The wrongs I've done, on which we both agree. On the moon for something I never knew. I wished on the moon for more than I ever knew. A sweeter rose, a softer sky, an April day that would not pass by. I begged on the stars to throw me a beam or two. I wished on the stars and asked for a dream or two. I looked for every loveliness, it all came true. I wished on the moon for throw me a beam or two. I wished on the stars and asked for a dream or two. I looked for every loveliness, they all came true. I wished on the moon, wished on the moon, wished on the moon for you. Thank you. reason to go on. What's this world? Can I be your man in your wonderland? Ooh. My Heart and Soul van Michael Paulo. We gaan straks luisteren naar Eras para mí. Dat is een Spaanse versie van The One for Me. Van de East Collectors en de Deense bassist, producer en songwriter Jimmy Ostbygaard. Featuring Serena Basile. No Love Has No End van Michael Franks. Het komt van het album Barefoot on the Beach uit 1999. Featuring Valerie Simpson, bekend van het zangduo Ashford en Simpson met het lied Solid. When I See You van de Amerikaanse trompetist en componist Chris Botti. In 2013 won Botti de Grammy Award in de categorie Best Pop Instrumental Album voor het album Impressions. This Could Be Real van saxofonist Richard Elliott. Hij speelde onder andere met Tower of Power, Rick Brown, Dave Koz, Naji en nog vele anderen. En ja, Richard Elliott met This Could Be Real, featuring Cida Garrett. En we beginnen met Let Me Love You van El Giro. Het komt van het album Tomorrow Today uit 2000. En ja, we kennen hem natuurlijk van Roof Garden. Het nummer Let Me Love You is geschreven door de songwriters Glennis Brown, Lennis Brown en Ricardo Pagan. Let Me Love You, El Giro. Love, love,

so cynical, but now I know for sure love has no end. The game of hearts was long false starts until you taught me how to know for sure love has no end. Till I found you, I never knew the joy of two, but now I know for sure love has no end. It's always better late than never, for forever now I know for sure love has no end. Te vi sonreír, supe que eras tú. Cuando te vi, todo se iluminó. Completo me hacía sentir y nunca me sentí así. Supe que quería más cuando te vi. Y yo creía que esto no acabaría y que duraría más. Pero ahora que terminamos, temía que esto iba a pasar. No quería lastimarte, espero que lo veas así, que tú eras para mí, yeah. Tú eras para mí. Sabía que eras para mí, te fallé y no lo vi hasta que te perdí. Y lo que siento yo cuando tú te vas, me duele y te extraño, corazón. Y yo no puedo dejar de amarte y tampoco quiero dejarte ir. Cuando dijiste lo extraño que fui, no me di cuenta, pero entendí. No quería lastimarte, espero que lo veas así, que tú eras para mí, yeah. Tú eras para mí, yeah. Tú eras para mí. Noches, quisiera volver y vivirlo otra vez. Mi alma gemela y mi amante, solo quiero estar contigo hoy. Cuando te veo rehacer tu vida, quiero que estés conmigo. No quería lastimarte, espero que lo veas así. Eras para mí van de East Collectors en Jimmy Østbygaard featuring Serena Basile. We zijn alweer aan het laatste nummer gekomen van Jazz Meeting en we gaan eruit met het nummer Moving Me On van Eliane Elias, de Braziliaanse pianiste, zangeres, componist en arrangeur, de ex van Randy Brecker. Zij kreeg een Grammy Award voor Best Latin Jazz Album. Moving Me On van Eliane Elias. Tot volgende week van 7 tot 9. Tot jazz. Destination that I fell all my life is moving me on. moving me. Closer to you.